أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ طه د نهم آیات څخه شروع تر څلورویشتم آیات پورې ما تلاوت د دې وربط د ما قبل سره دادی چې د ما قبل په درس کې چې د سورۃ سر آیاتونه و فهغه کې هم د توحید او د رسالت خبره شوې وه. د الله د یووالي چې الله خلک یو وګڼي او د رسول علیه الصلات وسلام رسالت چې رسول یې وګڼي. اوس دلته د موسی علیه الصلات وسلام قصه را نقل کوي. په هغه کې عین د هغه دوه مضامین راپورته کوي چې ګوره موسی علیه السلام هم د الله رسول و، الله وحي ورته وکړلې نو، او د موسی علیه الصلات والسلام ته چې خپله وده ته الله وار د واره دا کوم پیغام ورکوه، هدایت یې ورته کوه، توحید یې وروښاوه چې الله تعالی یو وګڼه. نو دا کوم نابلده خبره ده د الله یووالی؟ خو هر څوک په دې اقرار کوي. نو د مکې مشرکان په دې ملامتوي چې دا خو نابلده کار نه دی. موسی علیه السلام ته الله تعالی د توحید ښوونه کړې وه. دا هغه رقم ده د موسی علیه السلام رسالت هغه دی چې ګرده جهان یې منی. نو د نبي علیه السلام د اولې نه منل کېږي. دا یې بس خلاص د دې قصې هغه هدف دغه دی چې توحید و رسالت ثابتوي. نو داسې الله تعالی فرمایي وهل اتاک، وهل ایا اتا راغلې ده کوه تا ته حدیثو خبر د قصې موسی د موسی علیه الصلات والسلام. وهل ایا پوښتنه یې وکړه د نبي علیه السلام څه اتا راغلی دی کوه تا ته حدیث خبر تو ویل کیج خبر د چانو در د موسی وجه خطه به قصه شج خبر قصه کی موسی د قصه د موسی د موسی علی السلام د قصه خبر تا تر اغلی دی کم وخت د قصه د څه وخت پیش اس اذ هغه وخت پیش اس وره چې موسی علی السلام ولید نارن اور فقال لأهلهم كثوا فقال النبي فرمى موسى عليه السلام لأهله وخبل أهل تقول أم كثوا تاس دل تزندو درنگ وكي تقصي داس خلص زدر توا موسى عليه السلام وسلام چه في مصر كي أغسره مرك تقبتان وصخش ده فرعون قومي ونخدا ده غزات دوا وفرار سولاري مدين مدين يري على كده ده مصر سخالت ده شعيب عليه السلام وسلام د شپنی پر کمر سره ملګری سچي دا غشپنی بده کی لسکاله تکال دوغه بیا باغه د تلور لور کی نو هغه ټیم چې پر کی موسی علی السلام د تخپل لور چې بي سفورانو مې د لاغه پنیکاده تور لره ورک نو څومر چې چیر سو برای موسی علی السلام او شعیب علی السلام تور زب خپل وطن ته ولاړ سم هارون علی السلام خدوریو هغه وخت کې نو لانه هارون علیه السلام نبی دی نه موسی علیه السلام نبی دی ول د ورور مې یاجیر زه به ورور ته ورسم مور مې دورې ده څه څه قریب برخه مخه ده موسی علیه السلام هلته ول د خپلو قریبانو د زیارت لپاره به ولاړ سم که ستاسې اجازه وي هغه د ده لورې امر سره را روانه کړو هغې اجازه ورلره ورکړه دوی چې راتللو خو دا مزل دی په غرو په شلو په دغه کې دغه کوی تور چې ورته وایي په دې کې شله ده دلته توا ورته وایي د دې نوم توا ده د دې شلې نو دغه شیه ته چې دوی راتله دلته د ده کوروالا چې وه د لنګوال مسله ورته پیښه سول شپه هم د واورې د تکه توره تاریکه ده دلته کوچنی پیدا شو یو خادم هم ځینې ورته پاسیر وایي وایي د موسی علیه الصلات وسلام سره خادم هم ورسره دی شته د خدمت کوي نو دوی وایي چې څو نفره سول دی دی کوروالا یې ده یو خادم دی کوچنی دی اوس پیدا شو دلته د ده دغه غره چې دا دی راځي د موسی علیه السلام د چپی او د چپه او خواته چې د غرم نه بیا رسته خوا کیږ و دا خواته دلته دته دی او ځاسه داسې د اور رقم شکل معلوم شو انو دلته د یخ مسله هم ده لار هم ځینې ورکه وه د موسی علیه السلام څخه باره چې دا اور ولیدي نو کوروالا وه خپل خادم وو هغه کوچني چې باره ول تاسې دلته ودرېږې په ما پسې مه راځي د مخه خو نو دی د مخه هغه په پسې وه نو اوس چې دی ځي که ورته ونه وي خو هغه په پسې دي چې لار ورک شي دې خواته کږه سوه ته ول تاسې ودي دلته ما اور ولیدی زه به دا اور ته ورسم یو دوه پیدې کې به خامخا یو په لاس راسي یا به دواړې په لاس راسي هغه دا ده چې لار ورکه ده په سارا او په غرو په دشتو کې چې اکثره وخت اور بلی شپنیانې بلی رمې پنډې کړي ځان ته اور بل کې نو شپانه ته خو لارې معلومېږي چې ورته وایه چې د مصر لار کمه یوه ده پر کومه خوا باندې ولاړ سم او بل دا دی چې دلته یخ دی نو په وطن کې که ستاسې چیرې په یاد په دا سراو کې دا رقمې ارزی خو نو نه دا ورټکې نه دغه ګیس بل شی نو دا زما په خپل وخت کې په یاد چې د یو کور څه بیا اور په خواست باندې غوښتې خاشې بیا وروړې هغو به په جګدانو په نغري کې څه اور درلودې په خاشو کې بیا واچو او بره بیا نو خاشې داسې نیولې وې چې پر لارې به راته د هوا به وهي هغه بسری به نور پکشی کی کیس اچرا بلی پوبیکی پوبیکی برای به اور په بلکی نو یا لرگی ورته ونه سا لرگی چ پر لرگی ور وختی می بلم بجر نم لري کی را وایخل نو برای ولزه به دغه زات سی یا اور تی سترا وړ بدلی به اور در بلکم هغه دغه برا واخر مغه چ اور په لګیر لمبه او یا لار به خوځه کم سړی بدلتی نو دا معنا یا په دواړی گټ تر لاس شي دواړیم کدا اس کشپانه و خوم لار شو نه پیدا کیج لار به زنی واخلو او هم به اور زنی را واخلو کدا غس اور زبه اور را واخل مغه په لاس سره چې لار شو نه نو دی دل ته ودر دی واره دی چور نیجه کدی ور قرار زنی لريس چور نیجه کیج اور لري کیج اخو تر روان دی چې بیرته زنی روان سی اور بیرته بشرا روان سی بره دی متحیر سی خبره ودرې دی چې ودرې دی د الله تعالی له طرفه څخه خبره نه دا پر وسوله چې زه ستا رب یم دا فقط یو تجلی اله دی تر تشکاره کړل ته فقط وحی ورته کې دی چې دا اور رب دا ما زه یو تجلی اله ورته تشکاره کړ چې دی متوجی کې عدالت نو برغه مکالمه کیږي چې مکالمه بدل تر راسي چې دلته د وحی وکړ چې په دغه ځای کې دی نبی سو دا قصیته وسی اشاره کوي نو اذ هغه وخت دا قصه د موسی پیښه سو رآ چې د ولید نارن اور فقال دول لأهله وخبل كوروالات ول ام کوسو تاسو دلته ځنګ وکړي دا قصه کې ما د دغه لپاره درته وکړم چې د ام کوسو دا خو د مقصد څخه دی د امر څخه دا او د جمع لکه اون سرو نو دلته جمع چیرې وخوې ورشه ورسره د اهل ذکر کړی دی نو ولې ورته چې تاسو ودرېږي نو ځینې مفسرین وایي چې دا واچه دا وچ د خپل کوروالات په احترامي تورې ویله سړی چې احترام دی چا کوي نو هغه سړی یوي دی ورته تاسو لکه استاد څخه خطاب کې تاسو داسې وکړي تاسو دا احترامي تورې نو د خپل کوروالا احترام کاوه د کوروالا احترام د نبیانو صلوات الله تعالی علیهم اجمعین د ټول دارویه دغه سب کوروالا ته سوی پس پک نه ګوري بد بد نومان پرږي بجی بجی خبرې ورته کوي نو یو خدا واجب چې د کوروالا مطلقاً احترام واجب دی خوشی شي دی خو ملګری دی د شوه او بل دا خدا د شعیب علیه السلام لور د خدا خاندان څخه سونه درنه د خدا نبی لور ده نو د ذکر تر چې ام کوسو نو ځینې ته تاثیر دغه سوی چې دا فقط احترام بو کوروالا یوازې دا ورسره نور ته تاثیر وای چې یا خود تعالی کوم پیدا سو خادم عمر سره نو یو کوروالا سو الک سو دی سو بار ډیر سو خود د جمع کتاب ورته وس دا د ام کوسو د جمع د نو پرې په سیغه سوار ورګی چې ویله جمع ویل ده نو یا احترام من دی چې خپل کوروالا ته احترام ورلر ورکاو او یا دا رقم چې دلته خونو دی ډیر ولتی سي دلته ودی اینې به شک زه انستو ما یقینی ولیدی ما ولیدی معلوم دار نار اور لعل شای چز آتی راتکو کم کم تست من هذا دغه اور څخه به قبس فیو لمبسر زبتست یو لمبادر تراو قبس لمبی توي او اجد یا بز پیدا کم على النار پر دغه اور بنی خودن خودن په معنا د حاجدی هدایت کوون کی لار شوون کی دلته به لار شوون کی پیدا کم پر دغه بنیاد کدل تشپانه موجود وو کشپانه نو نو اغلم بخ بزنی را واخل نو دل کی او کار ولدی به قبس او اجد على النار وإذا أود فار د چاري د مانعۃ الخلو د مانعۃ الجمع ند جمع رواد دواره کاربو سم بقبس ان باغوي خودر دغه وز نه خمخه په دغه دو کې چیو جلا نه وسی یا یو کار به خمخه وس یا بدواره وس نو زب یا لمبر اور تسته به اوردر برکب او اجد یا بز پیدا کم عل النار پر دغه اور بنه هدن هدایت کوم کی لار براته و شی لار مال غلطه کړي او په تور یا خشبکنو فلما نو هغه وخت اتا چ موسی علیہ السلام را لی ها و دغه اورت دیش د اورو خاطر علی نو دی ناره ورته وکړه سدا نور تفسیر نو هغه د تفسیر د لارې سم ما درته په قران کې نه دی نسته چې بار جوور زنجیر کې دی چې د ورته رنج دی کې دی چې دی بزنجیر پر شاه ساغه به تفسیر رنج دی کې دی قران هغه غټ غټ ټکی وای دا نور تاریخي دی د احیا تاریخه شخصه سیو جاد احادیث او د روایت شخصه سیو ا تفسیر چې نور خبرې کوي نو بارچ دلته دی ودرې دی په داور کاریان سو چورنی جکیږي در څلری کیږي چې روان سي بیرته د پسران جکیږي متحیر شو دلته دغه ناره پروس فلما هغه وخت اتا چې دی رالی ها و دغه اورته نو دی نو ناره ورته وکړه رسول یا موسی موسی انی به شک زه انا زه ربک استاره به ګوره تاکیږي ورته و فرمایه ول انی زه به شک زه و انا زه ربک استاره به فخلعنا علیک فخلعت وكرن عليك چوچستا دا چوچ دا مادر امر یو لته کیست چوچ وکړ دا چوچ پک شو مفسرین رحمت الله علیهم یو وجدا ویجد چی د موسی علی صلوات و سلام دغه چوچ چوی دا د خره د چمړی څخه وی داغه د پوستیک څخه جوړی وی دا چمړه چې به د خرج په خاص معنا غرتوبات ختم شي سم د په خاص بره خو نو پاک طاهر شي منس په شي کرا وادي خدا په خسي به هم نه وي د باغه تم نو ور کول سوی د غره مزال نو بره خدا نو سپری په دا ورته سپری کې سره شکیږي ا دا چارو غره کم چې بدی جوړی کړی چمړه کله کدا بار نو نشکیږي مزال په شي کیږي دا چمړه کارول سوی په چې وټو کې نو نه پاک وي دا یو واجب مفسرونو ویل دا چارو دی دا چې وټو کې وکاجو بل دوه مواجه دا ویل دا چې اتب دادی سړی چې د غټانه مجلس ورزي نو لیری لخت کلی سپری وکړي د بوټو سره او د سپری سره د یو هغه ته نه ورزي دا ادب ته د انجه د عجز او عاجزی ته نه جدا نه بشری حافی رحمت الله علیه او شیخ دی خو هغه ویل چې ما د پاره د چوټ په شو کول مناسب نه دي عجز په دغه کې چې لسب شه به ګرځي دی نو په لسب شو کې خلک نه وای وای په سر تور سر په لسب شو ورته واراله یا پر بیت الله باندې ثواب کوي ادب دادی چې په لوڅ پښو وسی خو کشیږي به پښې خو جګې سړی سودا سبي وي په پښو کې پروا نه لري نو د ادب پر بنیاد الله ورته ول چې چوټي وکړ دا یو مواجد درایم داده دا خوش داده دا واجی داده دا شلیه پا بارکه اللہ تعالی دا مقدس طوری استعمار کردی پاک کرسه وی نو پا دی که برکات موجود وی چه دا موسی علیه صلات و سلام پشه پا داغ زای متبری کسی که دایس با خبر پویجی وز کعبه بیت الله شریف چه برکت ناکد خلق مخلاب سی موجود وی چه برکت سنی حاصل که لاس پسی و مجو پا مخ پسی داره کم موجود تسپی پسی و مجو ورسخی پا چوب سی و مجو تبرک بحاصل سی داده ده پشه با پر داغ مزک بانی چه در علا پاک ده تا وحی که دل تا با دمزک سر واصل سی دا چه وچ بیا دا من زوزی نو دری وجو حس بیا چا و چا دا چه وچو نا پاک والی ویلی دی چه دا چه داغ چه وچه وچه داغ خره دا چه مریاد سخوی یا ای دا واجه ویلی دا چه عدب پا لوسو پشو که دی داغ سزایو تا چه برکت ناک زایلی پا لوسو پشو خاله گرلر ورزی در ایم دادی چه برکت دا مزی که سواخستل سی دا موسیٰ علیه السلام پشه پا برکت ناک سی نو علا پاک پا داغ امرو تا وکی والفخ لعتا وکرن علیکا چه وچستا دا وکر اینکا بالواد المقدس طوا ولی دا وکر اینکا بیشکتا بالواد تنازل پا اغا شلکی المقدس چاقا پاک کرده سوی دا علاو تعالی تقدس رو لرور کرده پاکوال رو لرور کرده چاقا نتسانو میر دا شلک توا چه دا جه نم توا دا نم دا جه شلیه دی که دایس بخبر پویجی که مقدس از خدام راد ندیش پریولیه دا مقدس پاک لکنی وست دا خلق پا دا مشایخ که پلانه چه دیر مقدس سره دی معنا پاک سړی دی علاو تعالی یو مقام ور لرو کړی دی مقدس دغه معنا سو چې ته په هغه واجی کې چې هغه مقدس ده پاک کړی سوی د معنا یې غت علاو تعالی تقدس ور کړی توا توا یې نو نوم دی نو چې په دغه کې نو ستا چوټ یا ناپاک دی ورسره مناسب نه دی یا د چوټ په پښو کېدل په دغه ځای کې مناسب نه دی ادب مراعات کړه ادب دغه دی چې دا جلا وکړه وانا اخترتک فاستمع لما یوحى وانا او ما اخترت ما غره کړی کته و انا ما اخترت ما غره کړی کته د خلقو د ما بینځ څخه نو څونه مخلوق په هغه وخت کې به وو په داګور د انسانانو کې مته غره کړی د څه د پاره چې تز زه تا نه بکم تز ما خبره واورې ما غره کړی ته فاستمع ته غوږ ونیسه لما و هغه خبرو ته یو حاج تا ته اوس وحي کېږي چې تا ته وحي کېږي نو هغو خبرو ته غوږ سپر غوږې معنا متوجه سه چې خبره درڅه تېره نشي نو د دغه ځای سه وانا اخترتک وانا ما اخترت ما غوره کړی که ته د مابینځه د ټولو خلکو د کم کار دپاره معنا د نبوت دپاره مې غوره کړی نو فستمې غوږ ونیسه رسالت دغه دی په موسی علیه السلام کې راغلی نو چې موسی علیه السلام الله د ټولو خلکو څخه غوره کړي رسول یې کړي نو محمد علیه السلام که بیا په دغه تاریخ و عصر کې غوره کړي نو په دې کې څه بعد شته معنا څه منافات شته چې موسی علیه السلام یې د ګرد خلکو د مابینځه غوره کړي نبوت یې ورلره ورکړي خو محمد علیه السلام بیا په دغه تاریخ کې چې د موسی علیه السلام 1500 کاله 100 کاله بعد ادې وروسته نبي کې خدای الله خپل اختیار دی په دلته سوال پرورګیری چې ویل دي موسی غوره کړي هلته نه پرورګیری چې ویل دي محمد غوره کړي الله پاک خپل اختیار دی په بندګانو کې چې هر څوک غوره کړي غوره کول لکه انتخاب چې کې منتخب یې کې چڼې کې و انا ما اخترت غوره کړی کته د پاره د نبوت د مابینځه د ټولو خلکو نو چې داسې وسو څه چل وکړه فاستمع نو ته غوږ ونیسه لما هغه خبرو ته یوحا چې تا ته یې وحي کول کېږي نو دا د وحي اول د واره د کومه ځایه شروع کېږي اول قانون کې وګورئ د وحي چې دا وحي راسې اول کوم شی چې د نبي پر ذمه دی هغه دغه دی چې د الله توحید به خلکو ته وښي داسې ورته اننی بېشکه زه هغه خبره دغه ده چې دا وحي چې تا ته کېږي پر غوږ یې ونیسه اننی بېشکه زه وم انا زه الله ذا الله يم لا اله الا انا لا نست اله معبود برحق الا انا مگر نز ذا الله يم ما سما سوا بل معبود برحق نست نو چ داس سوچ الا پاک و يواز ذا معبود برحق فاعبدني فاعبدن تعبادت وكني وما كم عبادت طول عبادت ار عبادت چ كي طول الا وز حق دي ما تعبادت وك ذا يم واقم الصلاه لذكري واقیمه او تبر پایه که اسوالات المنز لذکر ده پاره ده یادولو زما موږ نه یز در مازه وخت راس عوام خارج لا ولای برای درځی چې خدای یاد نو خدای خدا غ سم یادیږي خو په دل منځ کې شی یادیږي نو تل منز بر پایه که زما ده یاد ده پاره چې ما پک شي کی یاد کې نو په منځ کې ده الله ذکر کیش دا المنز چې دی دام په د عبادت کې داخل دی فعبدنی لیکن خو ټول عبادت تر عبادتنی لانی چې فعبد ته عبادت کوو نیز ما په ټول اقسام سره د عبادت المنز جلا ونی ذکر کی وای دا د المنزه و مهم واجب اشاره وکړي چې المنز په ټول عبادت کې بیا ډیر مهم خو دې په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي وای المنز د مؤمن معراج دی معراج خو هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مځکې څخه ولاړی اسمانو ته د الله پاک سره راز و نیاز وکړي. مؤمن د په خپل مسجد کې د الله سره راز و نیاز کوي، دته د الله تعالی دا مقام لره ورکړي چې بس تا معراج دغه دی، ستا تک چې دی عرش معلا ته نه غواړي، پر دغه ځای باندې رب هر ځای ستا سره ملګری دی، پر دغه ځای باندې د الله په اخلاص عبادت وکړه، بس دا معراج دی. نو چې لمونځ معراج د مؤمن شو نو دا یې جلا ورته ذکر کوي، کنه فعبدنی کې کرد عبادات را په ټولو عباداتو باندې زما عبادت کوه، واقم او تبر پایه کوه، سده سده کوه اسولات المنز لذکری د پاره د یاداشت زما. نو ما ول په دې ځای کې چې دی دوه خبرې وسورته وشول، سو یو د الله تعالی توحید چې الله واحد ذات عبادت ته بل چا حق نه دی، او بل دا نه معنی چې الله واحد وګڼي عبادت چې نه کوي، بل د عبادت امر ورته وکړي، په عبادت کې بیا خاص لمونځ ورته ذکر کړي چې لمونځ خو به بیخي برپایه کوي. دریمه خبر چې دلته وسورته کوي هغه دا ده، ان الساعه آتیه، په دا مکې سورتو کې خو چې دی د معاد خبره هم کېږي، بعث بعد الموت، خو د جسم خلق منکر و، دغه د بعث بعد الموت خبره چې رسول علیه السلام خلقو ته ښول، الله پاک وایي دغه ناولاده خبره نه ده، دغه موسی علیه السلام تم ورښولی و چې بیا قیامت راتلونکی دی، حساب کېږي، کتاب کېږي، دا کوم ناولاده ده چې د نبي علیه السلام خبرې نه منې؟ برو دا نو عقل اخلي چې زه به بیا راژوندی کېږم، په زاړه درس کې دا خبره چرسه یو چې زه به نو بیا راژوندی کېږم، الله وایي دا قیامت راځي، دا موسی ته هم دا خبره مشکل چې تاسې بیا راژوندی کېږي، حساب درسره کېږي. ان بې شک الساعه قیامت آتیه راتلونکی دی، اکاد اخفیها، وس نو دغه قیامت چې راځي په کوم تاریخ کومه نیټه کومه ورځ، اکادو یقین خبره د اوخ پی چې زه پټوم، هدغه دغه خبره زه پټوم چا چې ورشیم نه چې قیامت په دغه ګړی دی یا په دغه تاریخ دی یا په دغه کال دی، دا زه پټوم. نو لتجزا د څه دپاره دا قیامت راځي؟ لتجزا چې بدله ورکول شي، کل نفس و هر نفس ته، بما په سبب سره د هغه اعمالو، تسعا چې دی کوشش کوي، چې دغه انسان پر دې مځکه کوشش کوي، د هر چا نفس اخته دی کار کوي، خلک وای وای بدان یې په بدیو نه مړیږي او نیکان یې په نیکیو نه مړیږي، نو نیکان چې دی هغه په نیکیو کې کوشش کوي، تسعا یې دغه ده، د نفس دا کوشش کوي، بدن چې دی په بدیو کې کوشش کوي، نو دا دواړو خو بدله غواړي. نو الله پاک وایي دغه دپاره زه بېرته راژوندي کوم، د قیامت راځي چې تجزا چې بدله ورکول شي، و چا ته کلو نفس و ار نفس ته، بلکه د مؤمن نفس دی که د کافر، بما په سبب د هغه اعمالو، تسعا چې دی سعی و کوشش کړی و، ده دغه دپاره زیار و زحمت ګاللی و. ښه، نو چې قیامت راتلونکی دی، نو خو آمدګي په کار ده، خو دې الله پاک لې تجزا چې بدله ورلره ورکول شي، نو اوس هر څوک باید کوشش وکړي چې نیک کارونه وکړي، چې د قیامت په ورځ باندې د ده سره ښه معامله وشي، نیکه بدله ورلره ورکول شي. فلا یصدنک عنها، نو په مځکه کې خو سړی رقم رقم انډیوالان لري، رقم رقم همسایګان لري، رقم رقم کلیوال لري، نو رب العالمین ورته فرمایي فلا یصدن، نو نه دې منع کوي کتا عن هذا دغ قامت څخه، یعنی عن استعداد هذا د آمادگی څخه د دې قامت، چې د دې قامت لپاره ته آمادگی ونیسه، څوک ته نه منع کی من لا یؤمن بها، من هغه څوک لا یؤمنو چې هغه ایمان نه لري بها پر د قامت باندې، خو ځکه که دا خدای مخلوق دی چې ایمان نه لري پر د قامت باندې. نو الله پاک و موسی علیه السلام ته پام چې دغه خلک ته د قیامت آمادگی سره منع نه کی، دی خو ایمان نه لري په خپل خیانه باندې، چې پرېږده د قیامت چیرې و، راځه خپل شی وکړ نه کوه، فهم چې منع دې نه کی. څوک من هغه څوک لا یؤمنو چې ایمان نه لري بها پر د قیامت، واتبع او د متابعت کړي هواه د خپل خواهشاتو، فتردا تبه لاکس کې جدا کار وکړي. پام موسی علیه السلام تعالی وایي چې د دې په قول مکه په چل کېږي، که ته متابعت وکړې د دې فتردا نو تبه لاکس برباد بشي، خراب بشي. کېدای شي چې ټول ترجمه به تیس از د کړي، فلا یصدن، نو د جمنع کوي خامخا کتا عن هذا دا قیامت څخه، یعنی عن استعداد هدا آمادگی څخه د قیامت، قیامت آمادگی ونسه، د جې څخه ته نه را منع کی من هغه څوک لا یؤمنو چې باور نه لري بها پر دا قیامت، یو خو باور نه لري، بل وتبعه تابع داری کړ د هواهو د خپل نفس د شیطان په هغه پسې دی، کله دا کار وکړي نو څه کیږي؟ فتر دا تبه خراب تباسه. موسی علیه السلام ته الله وایي ته خرابېږه کله دا خبره ومنل. نو چې د الله پاک د نبی د پاره دغه خبره ده که د بدو خلکو پر لار لاړې تباه کېږي، نو زموږ د پاره خو په طریق اولا دا خبره ده چې د دغسې بېجنانو چې هغه نه قیامت مني نه دا نور احکام مني د هغو پر لار پسې ځي، نو زموږ د پاره خو هلاکت سل په سله کې ګارنټي دي چې خامخا به سړی هلاکېږي. تر دې ځایه پورې خو الله تعالی خپل اوامر ورته وفرمایل. دلته یوه خبره دا ده چې موسی علیه الصلات والسلام څه پوه سو چې دا خبرې د الله تعالی د طرفه څخه دي؟ هبه خدای اول وار دی د دا درک څنګه وکړي؟ یو خدا و چې دا خدا غرنۍ دشتې علاقه د توره شپه ده چې هیڅوک بل نشته، دا یو. بل دا انسان خو چې دوی په خپل ځان کې د الله تعالی په دا زړه کې هم چا ته بصیرت ورکړی دی، نو موسی علیه السلام په خپل فطرتي بصیرت باندې دا درک کړل. دا یو. بله نقشه یې دا ده چې د الله عزوجل کلام چې اورېده کېږي طرف نه لري. اوس یو سړی چې اولته ولاړې خو د دې طرفه یې اواز راځي، که دورې ولاړې د هغه طرفه یې راځي، ده د هغه طرفه د شپږو طرفو سره د اورېدې شپږ طرفه څه معنا؟ مخ، شا، رسته خوا، چپه خوا، لوړ، کښته، د لوړې و د کښتې و د ګورته څخه یې اورېدې. دا یو. بل دا دی چې اواز چې د بندغې اورېده کېږي یا د نورو مخلوقاتو اواز چې اورېده کېږي په غوږو اورېده کېږي، د رب العالمین کلام چې اورېده کېږي په ګرده جسد اورېده کېږي، دا لاس لکه غوږ دا رقم سي، دا پښه لکه غوږ دا رقم سي، د مثال په طور د انسان دغه سرمه و د غوږونه د ژبې ټول بدن لکه غوږ دی، په ټوله بدن اورېده کېږي. نو دا خو د نورو اورېدو څخه خلاف سو، یو ښه طرف نه معلومېدی، د مختلفو ګردو طرفو څخه اورېده کېدی. نو خو الله تعالی ارځای دی هرې خواته، او بل یې په یوه غوږ نه اورېدی، په ګرده بدن باندې د اواز اورېدی. نو د ده سل په سله کې یقین سو چې دا وحی الهي ده. نو الله دا خبره ورسره وکړه. اوس نو راځي چې مال دغه مهمې خبرې وارده وارده د نبوت په دا اثر کې الله ورته وکړه چې توحید دی. موږ ویل چې په دې قصه کې به هغه توحید تاکید کوو چې مخکې بیان شوی، د رسالت تاکید، نو دا د رسالت هم بیان شو، توحید هم بیان شو. پس یې نو اوس نورو خبرو ته راځي. الله د ده سره خبرې کوي. وما چشدی وما تلک وما چشدی تلک هغه بیمینی که چې دا ستا په راسته لاس کې دی، یا موسی، یا موسی د موسی علیه السلام سره کار ورڅخه خو د ده کار شپنی ول، ولی خود شعیب علیه السلام یې لس کاله پسونه پیولی ول، انو له کار خود شپانه سره عاده کړو، اسم سنت د انبیا، انو له کار ورڅخه د الله پاک ورته وایي چې دغه له کار چې دا ستا په لاس کې ده چی شي ده. وما چشی د تلک هغه بیمینی که چې پرسته لاس کې دستا، یا موسی، ای موسی. قال موسی علیه السلام قلت له هي عصای، هي دغه عصای د از مال کړه. اوس په دې ځای کې چې دې سوال دا ورګیږي چې نو الله پاک نه په پیدا چې دا څه شي ده؟ خو الله په پیدا چې دا لکړ د الله تعالی خو علیم الغیب هر شی ورمالمیږي. مطلب یې څه دی؟ د پښتنې وایي مطلب یې دا دی چې موسی علیه السلام ولکړې ته متوجه کی، چې ستا په لاس کې د ودې پسې وروسته ولکړې ته یو داسې هیئت الله ورعارضوي چې انسان متحیر کېږي. نو دی خپلې لکړې ته متوجه کړي چې ورته وګوره، ځا کې در معلوم دی چې لکاړه ده، هو د لرګي څخه ده، خود به د درختې پرې کړ. پسې چې کوم کار کېږي مار ځینې جوړېږي، نو مار خو ژوندی وي، نو لرګی کله ژوندی وي؟ چې دی ودې انقلاب ته ډېر متوجه شي، چې ګوره سر یې څه چې دی، پای د لکړې څه چې شي جوړېږي. په دغه دا پوښتنه ځینې وکړه، داسې نه و چې الله ته نه معلومېدی، د یو چا څه چې پوښتنه کوي چې هلکه په دا جیب کې دې څه شي دی، دوی دسې خپل جیب ته متوجه کېږي چې د مخې دونه پام نه وي چې په جیبو کې څه شي دی، یا چې په لاس کې یو شی دونه توجه نه لري چې هلکه د لاس کې څه شي دی، دوی بره پوره پوره متوجه شي، دا شي حقیقت ته چې دا پلانه شي دي چې بل ته وشي. نو الله په دغه دسې پوښتنه وکړه چې دوی متوجه کړي لکړې ته، پسې چې هغه کمه نابله ده، هغه معجزه چې ده چې پر لکړ باندې ورګیږي، هغه ورته ښکاره شي. نو قال موسی علیه السلام هي دا خو عصای زما لکړ اتوکؤ. اوس نو سوال و جواب خالي سره ختم شو. موسی علیه السلام چې متيقن دی چې زخه الله تعالی نه بکرم، او خبره د الله پاک را سره شروع دی، الله ورته هم ویل چې زستا رب يم، زستا معبود يم. اوس نو د عشق په داس ور سره د معشوق سره سره بیا ځای خبرې وشتي، بارو نماز باندې غواړي، هغه مازو لکړه چې شته د خو لکړه خبره خلاص. اوس موسی علیه السلام خبرې نه بسې چې دا لکړه ده، اتوکؤ علیها، اتوکؤ زت ککوم علیها، پر دا لکړه بزانو زه لګوم چې په دا غرو ورغو کې زمه دا داسې لګوم کنه الله پښتنه ځین کړو چې څه پکه خونی دا دی خپل د ځان ورته ګټ سو بارو دا خبرې شو خوند کې د خپل معشوق سره، زت ککوم علیها پر دا لکړه. دا مې یو کار دی. و اهشو بها علی غنمی، و اهشو را ټک وهل کوم، را توی ول کوم بها په دغه لکړه سره د بلګو علی غنمی، زما پر پسو باندې زه چې پسنه پیام زه چې ځای درخت یم نو درخت خدا بلګونی بره د شپانه و ده پسو تر چکوی نو بل کار دغه کوم د بلګونه د سپره څنډم او اهوشو زره څنډم را تویوم به ها په دغه د کار سره چی شتو یم غیر نه کړی ذکر چې معنا اوراق الاشجار معنا بلګره د درخت علاقه نمی پر خپل پسو باندې دا دوم کار ولی فیها معارب اخرى ولی از ما د پاره فیها په دغه لکړه کې معارب معارب دی اخرى نور هم نور پایدیم پکشی که دیم وای ده لکلی چه و ده ده چه نوی ده زاید وش آخر کامو دست ده بدل سدر جه زای نیول ده یوا خواه جه تا و بله جه خواد ده یوا خواه بیانه که مچک ام و مچک اون آقا چه گاوی شاخ در لولی او روی غزی اثار پتکه که را کوجی که چه برای وینی زیسر بیانه و سندی داره کام او یا چه شاخ ارماته کشنه شاخ چه داره کام چه شاخ که اونیو چه دیسی وپی چه پر آغازی بانی مات کنو مانا دا کارون امزنی اخلما دا جه لکهری سخه دا بل سر یبه کرو لکمیخ مانا چه وزای مازی او هم بپرا پورته کش دا کرامات بکشی کنو نو ولی از ما دا پارا فیها پا دا غدا کاری که معاربو مانا حاجتون از ما دی مطالب و مطلبون از ما دی اخرى نور هم تا خود موسی علیه السلام دا طرف دا درخ دی دا لکری بیان وسو قال الا فاکرت القها القی تواچه و غرزه و هده که دا سمجه که دو غرزه یا موسی ای موسی فالقاها فالقا ذنو دو غرزه و لهذا لکره بردم زی که دو غرزه فا اذا هی حیتون تسعا فا اذا نابا بره هی داغ لکره حیتون مارو تسعا زغاس اغای اپلا مار زین جورس زغاس دی موسی علیه صلاة و سلام متحیر سو فا بل آیات کی برازی چه دا دا غصو فا اذا هی ثعبان و مبین اپی مار زین جورس لوی غط دلتا حیتون مار دینی جور شد وای وار دا وار چه دو وغرز والا دا مار شد دا ماروالی خب خپل چلا کارا پا مار بدیر ناولا دا عجیب کار دی بیا دست نو چه دا پا قط مار شد مار شد درجه پر درجه لوی دینو یه پلا دارا که مار شد بنا چه اغا جان اغا مار توایی چه دا غرزی دا غرا که مار دینی جور شد و با غرزی دی بلا پلا لوی اپی مار شد برا دغت لکه یو لوی دغتش منا بنگلی تیره ولیسی انسانان و حیوانان چرا ولیس ولی هغه د خبرای بیا بل ځای برا بیان پس راځي چې هغه د فرعون جادوګرانو چې څونه لکړی ورسیان یو شان جار کړی وره جادو یې کړی هغه ټول په یو پلا په یو کپ باندې سینو چې قرار قرار یې یو خوړی نو دونه غټ اپی مرز این جوړ چې معنا دا یو ولا وکړ هغه ټول شیان د میدان ټول په ساکه کش کړ نو ګوره گای گای د صعبان توري ورته کار ورسوي دي گای د جان توري ورته کار ورسوي دي گای د حیته ورته کار ورسوي دي نو دغه تغیرات پکښې کې راځي چې اوله ابتدای د مارواج څور وسره ورسته چې بره بیا جام سبنه لکه غورځیدونکو پر لکې په ډانګ ودرېد په پای کې بره بیا هغه صعبان او افعاء په مرز نه جوړ شي دا ګرد حالات په جله کړه چې الله تعالی ورته ښکارا کړ فالقا نو د وغورځول هذا لا کړ فاذا ناب بره هي دا چې د حیته مارسو مارو تسعاج تاگه کهو شوریه دی قال خوزها قال الا پاکردول خوز ونسه هادا برتا یادر تاگه ولا تخب بیره جمع موسی علیه السلام پا طبیعت بشری پا تقاضا سره انسان خو بشر دی ار انسان چه دی اغا طبیعی بیره لری نخپل لکار چه ورطا مار سو بارا اریان سو جدا وست چه شدین جور سو الا پاکر بیره جمع ورام لکه قال الا تاكل خذ تواخل هذا لك ولا تخبت ما بيرج سنعيدها سيرتها الاولى سجرد نعيد تشمج برا وغرزو ها ودغ لكيدت سيرتها خيدجي الاولى شاغ اول دي اول خو يتسنگ ود لكري خو موسى عليه السلام تكبر كولا اغبل بون بي فر دغ تكو هاله وبسوت الا ولا خو يبي ثرا غرز تماز لا سر اچاد چوروا شو اغبل دغ لكارس ولبيش ندایو نه بلد شي الاده تور تشکارا کی ولا تخبت مبرج سجر دین وعید مجبر او غرز وها ودا لکړی تسیرتها خوید جه الاولا چا غولنی خوید دین دایو معجزه دوهم وغض مم یدک وغض مم تزمک یدک لاستا الى جناحک وبغلتستا جناح دغه بغلته ویل کیج و اصلخ جناح و ضرورته ویل کیج د انسان د الله سره لکه د دپاره وزر داسي دي موږ هم دغه سوي چې کښنه پورتګي څوک څوک پیدر وزر درونه سبانه در پورته یک وزر د الله سره دي نو په وزر کې لاس څنګه داخل کمه نه د خر خو چا ور فګریوان چې خه درک الته په خر کې نه بس داسي ونس چرایبه بس هغه به تک سپین سپین بیا دوه قسم دي یو دا رقم سپین دي چې پیس وي د پیس لاس څخه د پیس پوستکی څخه د انسان د کار حق ور کیږي. یا دا به دا څه معنا لکه سپین زر داره کم بس داسې به ځلې دي چې بیرته به لاس هلته چیخ کړي داره کړ بیرته به سم لاړ شو. دا یې بل دا یې م ورته وویل وغدمم ته ځم که معنا پټ که یې د کلاس ته الا جناحکه و بغلته ستا معنا دلته خر ته لاندې ور وړه تخرج راوبوزه دا ستا لاس به یغده اتک سپین کته ونه سپین خود د پیس پر کم سی من غیر سوء من غیر سوء بیل بدی څخه بدی بنی پکښ چې د چا کار هضم کیږي. نو دا به د څه د پاره دی د لاس آیته اخرى آیته دا دلیل معجزات اخرى بل خو یو معجزه جل کار اس وي دا غسوجې معجزه الله تعالی دلته ور راوړ کړی اوس په سی پسی وای چې نو دا غ دوا کار د امر ما وجه درته وکي. اول امر کم یو اغه دا و چول القیها یا مسلا کار جمز کته و غرزو دا یا او اغه امر چې وس بل امر دغه چې وخت مو یده ک الا جناحک تر زم ک در ټول ک داستا لاس دا داس په دغه خرق باندې داس نه بس دا امر ولې وس پیدای چې شه دغه پیدای د پدا وس آیات کې لنوریه چې موږ در شکارک کو تا ته دغه دو امر چې وس چې شه د شکارک من آیاتنا د دلائل څخه د قدرت زموږ الکبرا چې هغه غټ غټ دلایل دي د هغه څخه یو څه د ښکاره کو دامین تبعیزي دي لنوریه چې موږ در ووینو کو تا ته من آیاتنا یعنی بعض آیاتنا بعضی د آیاتو څخه د دلایل څخه د قدرت زموږ الکبرا چې هغه غټ غټ دلایل دي د الله تعالی د قدرت دلایل خو پای نه لري خدای یو دوایه د غټ ونه خود دا دوایه چې دی دا بعض و د هغه څخه نو دا لوی لوی دلایل خو بیخي ډیر دي خدا چې دی دا یو څه تا ته موږ در ښکاره کړه په دغه مې درته وویل چې لکاړه وغورځاو د لاس کړی وانت چخ کنه. نو دا خبر خو سره خلاص سولې هغه دی آیات الکبرا څخه یې دی غټ غټ یې دوه غټ غټ دلایل ور لره ورکړه. اوس نو د زمواري خبره رااله تر دې ځای پر خو هغه دی موسی علیه صلوات و سلام چې کومه مکالمه الله تعالی د سره وکړه هغه ذکر شو. زمواري دا د اذهب الی فرعون انه طغى اذهب تو لارس الی فرعون و فرعون انه بشک دغه فرعون چې دی تغا د توغیانو سرکشی کرده دا سړی چې دی بیخی در اندازه و تلی سرکش دی و خدایی دا واقع کرده خلق زن تا بندگان کهی خلق دا زن عابدان گرزی نو علا پاکول ال تور لرا ورسه. نو تیسی گوری دا علم و یا طالب علمی چه دا نو گرده گوی که دا اغا انبیا و وراستی چه پاته دی مجیبینو برا چه سبکان وای برلنگو توی که برا زینی کیج وای پنزو سو لنگو چاو تر په پای کې چې پښتنه پسې وکړي په 500 کې 15 نفر لا د جن کار نو کې چې په خبر شي پلانې خو د کپړو دکان رایستلې دي پلانې ګاډۍ رانیولې ده پلانې تاجر دي پلانې د پلانې منشي دي او د خلکو څخه د زیرو ډوډۍ خوړلې د جن د پاره چې جن راوړل په پای کې جنم نه کې نو غټ مسؤلیت دی د هر نبی د هر رسول او د هغه راکې نو جنشن په قیاس کې په پای کې دغه دی به د هر فرعون سره مقابله کوي هر څوک چې جن کې غواکې هغه فرعون دی ته به داغه د پاره جن بیانې اذهب ګوري د ازما دغه خبره ته ما چې متوجه سي اذهب لارس ای موسی الی فرعون و فرعون ته بورځین اوس موسی علیه صلوات و سلام یې پلا خدلته په قتل تورن دی بیا یو سړی دی ضعیف دی هغه د فرعون په مقابله کې علاوه سره یې ولارس او فرعون ته انه به شک دغه فرعون تغا سرکشی کرد او سرمن چې وایز دی کافر وای یا د دون سرکشی کرد مال د خدایي درجه چې ځان رسول دی معنی هغه ځان ګڼل چې خو خدایم خلق تو عبادت را تا وک نو دغه د موسی علی صلوات و سلام د قصه پر دې ځای اخلاص نه ده دا نو فقط ګو کې دا یو پړاو چې دی نبی کې دی مهمه خبره ته دغه ورسول چې تر رسول یې ما غوړه کړه او ته چې ته به دغه کار کوي چې الله به واحد ګڼي لمونځ به کوي او د قیامت لپاره به امادګي نشي نو خدا عین هغه خبرې وي چې چا کولې چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مکه کې کولې نو الله وایي ته د ویل نه مانی خدا غري موسی علیه السلام هم دغه رقم وروسته نو د قصې جریان روان دي فقط الله اوس امر ورکړي چې ته به ځې هلته چې دی نو کوم وړاندیزونه اوس لري موسی علیه السلام بوج کې غټ پر غاړه باندې ورواچاوه چې دی به کومې خواستې لري هغه به په راتلونکي درس کې انشاءالله راشي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.